Welkom iedereen bij IT-bende 257 van 2 mei 2014 in de box hangen. Daar punt. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broers. Luc is onderweg naar een vliegtuig. Wittelt is een deadline aan het halen. Iedereen is druk. Luisteraars hebben gemeld dat mijn ambitieuze plan om de vorige podcast 2-dakje-8 te noemen... niet zo'n goed plan was voor sommige players. Alle Apple-users en Windows-users konden de podcast luisteren, maar sommige devices die gingen over de zeik op het dakje in de filenaam. Dus hij is nog een keer gepubliceerd, dus hij is in ieder geval door iedereen te beluisteren geweest, 256. En even handmatig een andere naam eraan geven, dat was te veel gevraagd. Nou ja, het ging in devices fout, dus misschien kon dat niet of zo, als je zo'n player hebt. Of zo'n telefoon. Players, please. Ja, ik heb geen idee. Ik heb het weer 200 opnieuw gepubliceerd met ook 256 als filenaam. Maar ja, ik dacht 2 tot de 8e is wel een ambitieus... Ambitieus plan, maar er gaat meteen van alles stuk. Ja, nieuws. We hebben een patch vandaag net, vannacht, voor de het XP of IE gat. Ja, is dat niet een beetje overdreven gehyped, mannen? Want ik zag de zondag was er een zero-day patch uitgekomen van Microsoft. Of tenminste gemeld van, hey, er zit een gat in een of andere DLL en... We gaan het met de volgende major update gaan we het eens een keer, dan wordt het wel weer gefixt. Dus Microsoft zag... Knap maken. Microsoft knap maken. Ja, Microsoft zag er niet zoveel gevaar in. Toen zijn er een paar journalisten die zijn er een hype van gaan maken. En nu heeft Microsoft dan toch maar nu alvast een patch uitgebracht. Maar eigenlijk is het allemaal niet zo heel spannend. De hackers weten nog niet eens hoe ze het gat moeten misbruiken. Dus het is ook wel de commercie die nu Microsoft onder druk zet of zo. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat Microsoft net de stekker uit XP getrokken is. En dat de wereld nu gaat kijken van, nou ja, gaan jullie het ook echt doen? Mm-hmm. Gaan jullie nu ook echt de updates die je wel voor de andere OS uitbrengt, niet voor XP uitbrengen? Het antwoord is dus nee, gaan het niet echt doen. Want kijk eens hoe goed en coulant wij zijn. Mm-hmm. Wij gaan gewoon nog voor het oude XP waar we net de stekker uitgetrokken hebben, toch nog deze update uitbrengen. Nou is het één DLL'tje die van IE6 tot IE11 aanwezig is of zo, waar het fout in zit. Dus het is ook niet echt al te spannend of zo, toch? Nee, dat gaat natuurlijk om het principe. Dus wat Microsoft, jij hebt natuurlijk zoiets als gewoonterecht. Dat als je altijd iets doet terwijl je dat eigenlijk niet hoeft te doen, ja, dan kunnen mensen zich daarna erop beroepen dat je, als je het dan een keer niet gedaan hebt, ja, dan zeggen we ja. Je hebt het altijd wel gedaan. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk bij de eerste update die ze uitbrengen, hoef je daar niet, kan je er niet van spreken. Maar het is natuurlijk wel spannend, omdat het toch het eerste grote incident is, ook al is het dan een beetje gehyped, mm-hmm. Na het beëindigen van de support voor Windows XP. Ja, ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Ik heb ook de neiging van doe het dan niet. Doe het dan gewoon straight. Maar ik heb ook de neiging, laat je niet gek maken door de commercie. En doe het gewoon in de maandelijkse update als je dat van plan was. Dus ze nemen toch wat beslissingen aan de hand van commercie. Of ja, ik weet niet. Ja, emoties. Ik vind het niet slecht hoor. Ik vind het niet slecht. Ik bedoel... Dan is Microsoft een keertje vroeg met een update. Het is een noodpatch tussendoor. We wachten niet tot de eerstvolgende update Tuesday. En dan zegt iedereen, ja, nou ja, het is wel een beetje gehyped. Dan denk ik, nou, dat is hartstikke goed. Ja, beter laat dan nooit. Mm-hmm. Hey, in Finland zagen we ook Microsoft opeens. Grote borden Nokia werden vervangen door logo's van Microsoft. Ja, wat gebeurt er? Door is inderdaad... Het logo vanaf gehaald. Mm-hmm. Oude Nokia logo. En vervangen door Microsoft. En nu is er... Dat moet toch wel voor jou, Bart? Ja. Of echt een Fin. Of import Fin. Ik ben er ook... Ik heb natuurlijk zelf ook 6 jaar voor Nokia gewerkt. Mm-hmm. Ja, dat... Is dan wel... Is dat pijn of niet? Ja, een beetje wel, ja. Ja, hè? Maar is dat ook in het nieuws dan echt gewoon een issue? Of is dat alleen omdat wij techmannetjes zijn dat wij denken, hé, er wordt een bord vervangen? Nee, dat heeft hier wel op de voorpagina gestaan, ja. Mm-hmm. Met een hijskraan erbij waar het oude bord wordt verwijderd. Het is natuurlijk ook symbolisch. Hij is gaan huilen met moeder met kinderen aan de arm. Ja, ja. De reus uit Redmond heeft ons verpletterd. Ja, ongeveer. Zo was het. Oké. Okay. Nou ja, einde Nokia, of... Nee, niet einde Nokia. Einde telefoondivisie Nokia. Mm-hmm. Die gaat natuurlijk zo verder met allerlei andere dingen. Maar niet meer met de mobiele telefoons. Goed. Nee, laat ik het niet zeggen. Goed. Wat hebben we nog meer? Van, Ik had een heel klein nieuwtje, Joris. Ik ben net weer terug uit Duitsland. Waar ik aan een heel groot project van 68 meter heb gewerkt. Mm-hmm. En ik kreeg een welkomstberichtje terug van KPN toen ik terug was in Nederland. Ik zal het er even bij pakken. En daar staat in, beste klant, goed nieuws. Vanaf 1 mei 2014 verdubbelen we de megabytes in het internet maandbundel EU. Van 100 naar 200 megabytes. Vanaf 1 juli 2014 verlagen we ook de buitenlandse tarieven voor bellen, sms en internet in de EU. Meer info vindt u op kpn.com/vakantie. Dus ik heb even een screenshotje getweet met een bedankje aan Nelly Kroes EU, die dat vervolgens ging retweeten en toen viel de hele wereld over me heen. Dus mijn blik weer is helemaal warm van het piepen. Maar dat is toch wel, ik dacht dat moeten we er toch wel even voor bedanken. Mm-hmm. Het is natuurlijk nog maar een druppel op de gloeiende plaat. Ja. Ja, grappig. Maar het is toch wel, het begint toch wel te komen langs, man. Van 100 naar 200 megabyte. Ik zal de slag eventjes uithangen. Ja, wat is je maandelijkse echte transfer rate van bytes op je telefoon? 2 gig? Hoe doe je? Ben je gek? Ik heb zo'n KPN compleet ding. Mm-hmm. Dus ik heb op mijn thuisadres heb ik een internetaansluiting met een mobiel nummer geregistreerd in televisie. En dan gaat mijn data limiet van 2 gigabyte omhoog naar 4 gigabyte mm-hmm. per maand. Dus mag ik 4 gigabyte per maand verstoken. En toen ik las beste klant goed nieuws, toen dacht ik, gelukkig. Die 4 gig die gaat omhoog naar 4,5 of naar 4,75 gig. Maar helaas. Dit is buitenland. En die 4 gigabyte is alleen voor je telefoon? Wat zeg je? Die 4 gigabyte, is die alleen voor je telefoon? Die is zelfs alleen voor mijn iPhone, ja. Oh, oké. Okay. En 4 gig is natuurlijk heel veel. Alleen als je het heel snel zegt en je knipt met je ogen en je fluistert de 4G achteraan, dan is het ongeveer 1,5 minuut HD-video onderweg. Ja, precies. Dat verstoot ik thuis per dag. Ja, precies. Ja, het valt er even tegen. Nou, die 4G valt er tegen. Moet je nagaan hoe blij ik was met die 100 megabyte, met 200 megabyte. Dat is echt, als je een goudvis in de vissenkom stopt, dan schijnt het dat hij niet groter wordt als de kom niet groter is. Ja, dat is natuurlijk logisch, maar ik bedoel, hij blijft ook zoveel kleiner als de kom omheen zit. Mm-hmm. En als je dan een goudvis in een grotere kom doet, dan, en hij kan groeien, dan gaat hij ook groeien. Dat is ook een beetje het 200 megabyte verhaal, denk ik. Ja, dan worden we toch 2 keer zo groot. Zo is het. Goed. We hebben niet zo heel veel mega nieuws, dacht ik, deze week. Maar behalve dan onze lek. Obama heeft net een... die wil eigenlijk dat er een warrant wordt uitgegeven als er e-mail gelezen moet worden. Dus dat klinkt wel weer positief. We worden weer pro-Obama. Hij gaat de goede. Hij krijgt heel veel tegenslag op dit punt. Maar hij vindt toch eigenlijk dat er een warrant nodig is om iemands e-mail te lezen. Ja, dat kan je natuurlijk ook anders lezen. Dat kan je natuurlijk ook lezen dat er dan gewoon meer warrants zullen worden afgegeven. En dat eigenlijk dan alleen maar in de openbaarheid gebeurt wat nu stiekem gebeurt. Dus het is in zoverre wel goed dat de mensen er dan ook vanaf weten. En dat er ook een officiële grondslag is Ja, het probleem van nu is niet dat er geen officiële grondslag ligt, want die is er ook. Het probleem is dat er, dat een officiële grondslag is. Het is overigens wel zo dat Google en Apple nu hebben aangegeven dat als de overheid of justitie gegevens opvraagt over een gebruiker, dat zij daar de gebruiker over gaan inlichten. Microsoft en Facebook overwegen hetzelfde te doen. Maar als het verzoek geheim is, dan willen ze dan doen ze het weer niet. Nee. Ja. Oké. Okay. Dus het probleem is dat het allemaal niet illegaal gebeurt, maar juist dat het allemaal gewoon keurig geregeld is in de wet. En dan zeggen de betrokken partijen op het journaal, nou, wij doen niets wat buiten de wet is. We vinden het verschrikkelijk belangrijk dat de wet wordt nageleefd. Maar het punt is gewoon dat die wet gewoon verkeerd is. Mm-hmm. Nou, daarom is het wel goed dat Obama dit in begint te roepen. Nee, ik bedoel, dat is toch vooruitstrevend. Dus laten we kijken waar dat uitkomt. Foursquare heeft zijn applicatie eigenlijk gesplit. En een nieuw iets wat Swarm heet gestart. Heb je dat al kunnen uittesten daar als Foursquare ook fan en user? Nee, ik heb nog niet getest. Ik ben weer terug en toen kreeg ik er een uitnodiging voor. Mm-hmm. Dus ik ga ermee aan de gang. Ik zal netjes rapporteren wat ik van vind. Ja, ik was zelf ook nog niet. Ik zag hem deze week vandaag in of gisteren in het nieuws voorbij komen. Ik heb ook nog geen tijd gehad om te kijken. Maar het is natuurlijk wel interessant dat applicaties of apps gesplitst worden, zal ik maar zeggen. Dropbox heeft ook al een keer dat gedaan, dacht ik. Dingen afgesplitst. Is dat de manier om meer users te krijgen? Of je vroeger zag je juist dat alles samengevoegd moest worden. Het is een beetje een rare trend om dingen te gaan opsplitsen in allerlei verschillende onderdeeltjes. Of is het de bedoeling dat ik 34 apps van Foursquare op mijn... Of niet? Verdeel en heers, zeggen ze. Ik denk dat het wel goed is om dingen af te splitsen, zodat je er meer op het kern kunt richten. Mm-hmm. Dus het zijn eigenlijk twee bewegingen die elkaar continu in stand houden. Hè? Verzamelen en opsplitsen. Zullen we het zien? Ik ben wel benieuwd. Ik zat toevallig vandaag van mijn werkreisje zat ik mijn bonnetjes te verzamelen. Ik had er vroeger een heel handige app voor, die heet Lemon. En daar kon je bonnetjes mee scannen. En die kon je dan taggen met labels. En die scannen dan automatisch de bedragen van je bonnetje. En daar kon je heel makkelijk mee declareren. Mm-hmm. En dat Lemon is overgenomen. En het heet nu LiveLock. Lemon had natuurlijk een soort geel vriendelijk uitziend logo. En dat LiveLock is niet een van de draconische rood hangslot. En ja, ik had natuurlijk gehoopt dat het daar beter van zou worden. Alleen het OCR, het herkennen van de tekst van je bonnetjes, dat werkt niet meer. En allerlei functionaliteiten die er vroeger in zat, die is eruit. Dus het is eigenlijk gewoon omzeep nu. Mm-hmm. En het kan twee kanten op natuurlijk. Maar het is niet opgesplitst. Dit is gewoon overgenomen door een ander, of? Ja, klopt, ja. Mm. Ja, goed. Ja, je kunt dus ook om verschillende redenen opsplitsen. Je kunt of opsplitsen om het beter te maken, of je kunt het opsplitsen om het af te stoten. Mm-hmm. Nou ja. Ja. Ik gebruik het wel veel voor Square, dus ik zou het jammer vinden als het minder goed en minder mooi werkt. Maar zullen we het zien? Nou, als je per ongeluk toch weer terug in Nederland bent en per ongeluk volgende week op de podcast bent, dan kunnen we misschien even kijken wat we er echt van vinden. Ja. Ik zag voor jou, ik zag echt iets gadgetachtigs, want ik zag de Knot Gesture Control Ring, $149. Dan kan je op je vinger doen en dan kan je met gestures kan je allerlei dingen besturen. Ik heb een filmpje van gezien, dat lijkt mij totaal onnodig en onhandig. Ja, Martin, dat is een typisch als een Martin-ding, hè? Dat is toch niet de manier om nieuwe dingen te begroeten, hè? Kom op. Jeetje. One ring to control everything. Ja, precies, ja. Dat klinkt al beter, ja. Eigenlijk moeten we Luc nu hebben, die zegt van, maar dan worden we er allemaal wel gelukkiger en vrolijker van. Die verkijkhuiskinderen. Ja. Het is toch gewoon, ja, dat is toch leuk dat het kan. En dan gaan we toch gewoon kijken wat we ermee kunnen. Ja, ik denk wel dat de ring zit wel dicht bij je horloge. Dus je kan natuurlijk ook gestures misschien vanuit je horloge. Ik heb hem al heel lang geleden gezien. Mm-hmm. En dit is altijd de kunst. Kijk, dit is altijd. Ja, hij is nu te koop, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, ik heb hem ook eerder gezien, maar ja, ik zie zoveel. Hij is nu te koop. Waar duiken die dingen op, hè? En wat wordt er uiteindelijk echt de nutte van? Dus een horloge, als je een presentatie geeft, kan je zo met je vinger naar de volgende PowerPoint slide. Ja, en kijk, een horloge zit om je pols, dus dat kan alleen maar met je hele arm mee bewegen. Mm-hmm. Maar een ring zit op een vinger. Dus dan kan je er pinchen en dan kan je zoomen, weet je wel, dat soort dingen kan je ermee doen. Dat kan je zien. Hmm. Dat zijn toch duidelijk andere bewegingen. Ja, ik grappel is dat een nanosimkaart een simkaart te groot van je pinknagel is. Nou, ik kan me voorstellen dat er misschien intelligent een nagellak komt. Waarmee je dus 5 of 10 individuele vingers ook kunt laten bewegen. En daar dingen mee kunt doen. Nou, ik zie er wel wat in, hoor. Ja, maar in de Osaka University hebben ze nu een sensor ontwikkeld die je met je tong alles kan bedienen. Ja. Daar zie je ook wel wat in. Ja, kijk, er is een gezegde. Dat als je iets niet kunt voorstellen, wil het natuurlijk niet zeggen dat het ook niet mogelijk is, weet je. Mm-hmm. Als je gewoon, het is misschien niet onmiddellijk iets waarvan je denkt van, oh, dan kan je dit en dit mee, maar... Uiteindelijk zal de tijd uitwijzen wat je er wel en wat je er niet mee kan. En heel vaak ligt het op een totaal ander gebied, is heel verrassend. Ja, daar kreeg ik ook al mailtjes over Luc gesproken over. Die inderdaad op ander gebied heel fantasieën daar meteen over krijgt. Over... Apparaten, de seksindustrie, porno. Wat je dan met een ring en je tong, nou ik hou er over op trouwens. Dat moet Luc zelf maar vertellen. Maar het is wel interessant, ze zeggen dat de doelgroep, de Osaka University, mensen zeggen dat het op de motor dat je mobiel kan bedienen enzovoort. Dus, ja. Ja, dat bedoel ik. Dat heb je vast niet gedacht bij het horen van tongbesturing. Nee, maar dat, ja, je moet maar net iets hebben. Mm-hmm. In de auto kan ik het me zelfs ook niet voorstellen. Nou, je krijgt straks zo'n vanuit je glas krijg je zo'n slangetje in je mond. Dan kan je gewoon alles in één keer. En je telefoon zit dan ook bij je oor. Dus... Ja, als je handen aan je stuur hebt, nou ja, dan wil je niet met je vingers met je handen in de weer. Ik weet niet of het wel die kant op gaat. Er wordt toch ook wat gezegd van als je een glas op hebt, dat je dan een soort overdreven computermaniac bent. Dat je bijna aangevallen wordt op straat als de 1%. Dat zijn van de mobiele telefoon ook. Ja, maar ik hoor alleen wel een leuke sierencampagne aankomen met een glas op. Heb je een glas op, laat je rijden. Ja, goed. Nee, dan ga je met de Google Bus, waar ook nogal wat activisten in San Francisco over aan het klooien zijn. Er is echt daar wel wat aan de hand. Is dat echt... Heb je dat wel gezien wat daar gebeurt? Daar worden dus gewoon mensen die zeggen van onze huizen worden veel te duur en alles wordt veel te duur. En het komt allemaal door die techjongens en... Ik weet niet, ze krijgt dus daar een soort splitsing en rioting tegen de IT-mannetjes. Dus binnenkort kunnen wij niet meer over straat als we ons voorstellen als IT-mannetjes. We moeten onderduiken daar. Ja. Nou, ik denk ook dat ze het er een beetje naar gemaakt hebben. Hè? Het is natuurlijk, je kan niet iedereen een middelvinger opsteken en zeggen fuck you. Hoe zit het ook weer met Google-filmpje? Dan moet ze maar op gaan wonen op een plek die je wel kan betalen of zo. Zei die Google-man die aan boord van die bus stapte, dat ze aan het rellen waren. Ja, je moet natuurlijk het een beetje allemaal in goede banen leiden en een beetje om je heen kijken ook. En af en toe eens wat doen. Mm-hmm. Ja, eigenlijk gewoon andere bewegingen zoals je zelf ook bewegend zou willen worden. Ja, ik snap wel dat vroeger had je toch ook van die hele steden die voor de auto-industrie werkten. Dat op een bepaald moment gaat het natuurlijk fout. Dat heeft eigenlijk niks met eigenlijk heeft deze hele gedoe in mijn ogen niet te maken met IT, maar meer met, ja, als je alles concentreert op één plek en dus, ja. Ja. We moeten gewoon in het bos gaan wonen. Hey, Bart, ik heb toch nog een ontdekt wat voor groot nieuws er deze week was, wat speciaal onder jou aandacht valt. Firefox 29 met Google-achtige look. Ja, de Borealis interface. Mozilla heeft al een hele lange tijd een opfrisbeurt voor de interface van Firefox in de stijger staan. En nu met versie 29, die een paar dagen geleden uit is gekomen, is die dan eindelijk stabiel verklaard. Ja, er zitten inderdaad wat rondere tabbladen aan de bovenkant in die doen lijken op de andere Chromium browsers, zoals Google Chrome en zoveel andere. Mm-hmm. Maar voor mij is denk ik de belangrijkste verbetering het menu aan de rechterkant, de knop waarin je makkelijk bij heel veel functies kunt komen. Dus het ziet er ook erg op de bekende browsers, hè? Ja, oké. Okay. Dat mij is opgevallen. Ik test natuurlijk al heel lang de Aurora Alpha browser van Firefox. Mm-hmm. En het is me opgevallen dat die zo verschrikkelijk bloedsnel is. Dus ik was altijd al heel blij met Chrome op een Mac. Alleen ik merk dat Chrome regelmatig ook blijft hangen bij het afsluiten. En dan kan je geen nieuw venster openen. Dan ben je nog een ander venster actief, maar het is nergens. En die Aurora Firefox, die is zo verschrikkelijk snel. Dat ik die eigenlijk, hij is ook heel erg alpha. Dus als je 10 minuten niks gedaan hebt en je gaat weer in About kijken. Dan zeg je, ja, er is een nieuwe alpha update voor je. Dan trek je zo'n beetje het programmeerwerk onder de handen van de programmeurs vandaan. Maar ja, dat is ook wel heel spannend. Maar die browser is zo verschrikkelijk snel geworden en ik hoop dat ze dat kunnen vasthouden. Want wat ik me van vroeger herinner is dat Firefox altijd wel wat langzaam opstartte, al die plugins, al die dit, datje en zo. Maar is dat dan het renderen of is het JavaScript? Of want Het opstarten van de browser en het afsluiten en het navigeren. Nou, je moet het maar eens als je, ja, op Mac heb ik het in ieder geval, ik weet niet hoe het voor Windows is, maar als je op een je kunt op een Mac ik gebruikte altijd de Firefox Beta, mm-hmm. maar die heet gewoon Firefox. Dus je kan niet de Firefox Beta en de Firefox Release naast elkaar draaien, want die heet allebei hetzelfde, dat vind ik niet fijn. Maar de Firefox Alpha Browser, de Aurora, die heet dus Firefox Aurora, die heeft een andere naam. Dus je kunt wel een Firefox Beta of een Release naast een Aurora laten draaien. Dan kun je ze mooi naast elkaar mm-hmm. gebruiken, niet tegelijkertijd, dat kan dan weer niet. Maar wel om de beurt. Maar eigenlijk gebruik ik die beta nooit meer sinds ik de alpha heb. Oké, maar de JavaScript is ook aanzienlijk versneld, of? Ja, alles is gewoon heel snel. Dus je moet maar proberen. En de sync-functie van, want dan laten we nog even bij Firefox gewoon 29, heeft die sync-functie beter onder de aandacht of beter geïntegreerd? Van dat je wachtwoorden gesynchroniseerd worden met je devices enzovoort. Ik las mensen daar, die konden heel makkelijk zonder een wachtwoord een derde Android-device pairen. En dan kwamen alle wachtwoorden daar, wat mij een beetje bang maakte. Toen ik dat las of dit allemaal wel een goed plan is. Is dat al getest door jou, Bart, die sync-functie? Is die veilig? Ja, hoe veilig is het? Het heeft niet meer dan een gebruikersnaam, wat een e-mailadres is, plus een wachtwoord. En als je dat weet en je vult dat ergens in, dan trek je natuurlijk alles naar binnen. Mm-hmm. Maar het is geen dat je kon pairen zonder dat je het master wachtwoord gebruikte. Maar aan de andere kant, de functionaliteit is natuurlijk hetzelfde als het voorheen al was bij Mozilla Sync. Mm-hmm. Ja, er is ook een verschil, Martin. Want ik denk dat je bij jou op doelt, je kunt al je wachtwoorden beveiligen met een master wachtwoord. Ja. Zodat je wel of geen toegang krijgt tot de kluis. Maar achter de schermen wordt de kluis sowieso gesynchroniseerd. Mm-hmm. Ja, maar ook, je schijnt dus ook te kunnen pairen naar een nieuw device zonder het masterwachtwoord. Dat maakte mij een dag van mij. Ja. Ja, het maskwacht is optioneel. Dus je kunt gewoon kiezen dan, om wel of niet. Laat ik dan anders zeggen. Als ik een. Als ik weet, Firefox weet toch niet. Of mijn website, API, systeem wel normaal is. Dus als ik dan, als je dan via Firefox naar mijn domme, opgezette, crappy website gaat, dan worden toch alle wachtwoorden doorgestuurd vanaf een gepaired device naar die site. Dus... Nou, dat lijkt me een leuke, een leuke test, een leuk experiment. Ga jij een crappy website programmeren? Ja, dat lukt mij. Dan... Ik heb niks. En dan... dus. Ja. Nou, volgende week meer. Ja, goed. Het is even een aandachtpunt voor dat ik denk van... Ja, zo'n sync-functie is leuk, maar... Twijfelachtig. Je kunt sowieso, wil je het veilig, wel aangeven in je sync... wat je doorheeft. Dus je kunt zeggen van... Nou, ik wil dat hij mijn tablader doorheeft... Mm-hmm. Als ik wegloop bij mijn desktop en verder wil gaan op mijn mobiel, dat ik dezelfde tabbladen open heb. Dat soort dingen kunnen overgezet worden, instellingen. Je kunt zeggen van nou, niet mijn wachtwoorden. En ik denk dat dat op zich een goed idee is richting mobiele devices. Mm-hmm. Dat kunnen jullie het apart aangeven. Ik ben in ieder geval blij dat het werkt al jarenlang. En ik hoop dat, dat met Microsoft nieuwe CEO het in Internet Explorer ook een keer gaat werken. Ik dacht het niet. Maar goed, nee. We gaan het zien. Dit is alles wat we kunnen melden over Firefox. We hebben nog gezien dat Minecraft, het is natuurlijk een van de grootste games van de wereld. De Deense regering heeft nu heel Denemarken als geografische Minecraft map uitgegeven. Dus dat vind ik wel een leuk initiatief. Dat vind ik weer eens origineel voor een regering. En we kunnen dus nu allemaal in Denemarken lekker in Minecraft rond darren. Er zit wel een limiet aan. Ik weet niet waarom die eraan zit. Waarschijnlijk omdat ze het niet eeuwig willen doen. Dus het is tot, ik geloof, eind deze maand. Zelfs later. 23 oktober is het. Sorry. 23 oktober wordt het in ieder geval de servers in de lucht gehouden die deze super Minecraft map van Denemarken in de lucht houden. Ik vond hem origineel. Leuk, ja. Goed, Bart. Nog meer applicaties die ik gemist heb? Nee, volgens mij niet. Het is er een hele stille week geweest. Mm-hmm. Iedereen is op vakantie gegaan, dat snap ik. Tenminste, hier in Nederland is het ook... De helft van het zakelijke leven is verdwenen. Dus. Oké. Nou, ik denk dat we dan een korte podcast voor maken, mannen. Daar bedankt voor deze acties. Misschien volgende week kijken naar die Foursquare opsplit. En we gaan nog even het laatste stuk van de vakantie in. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Yes. Doei. Doei.